ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय गृहदारुणिकोपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। आत्मा इत्येव उपासित ज्ञान परक वाक्य है सिद्धांत ने कहा, क्योंकि वेदांत में लिंगादि जो होते हैं अर्ह अर्थ में होते हैं, विधि में नहीं होते, योग्य अर्थ में होते हैं, विधि में नहीं होते, ये सिद्धांत का कथन है। किंतु पूर्व पक्ष आकर के बोला पहले नश वेद करके वेद शब्द आया, उसके बाद आत्मा इत्य उपासित उपासित शब्द आया, तो वेद और उपासित एक ही चीज है, इसलिए उपासना ही है वाक्य, उपासना परक है। एक पूर्व पक्ष अभी तक हो गया, इसका खंडन आगे करेंगे सिद्धांत। किंतु अब दूसरा पूर्व पक्ष बोलता है नहीं, उपासना ने उपासना के बाद में ज्ञान प्राप्त करना, जो बोलते हैं ना निधि ध्यासन, उसके बाद अंतिम ज्ञान होगा जो मोक्ष देने वाला होगा। उपासना से मोक्ष नहीं मिलना है, और दूसरा पक्ष बोलना जा रहा है उपासना के आगे एक विशिष्ट ज्ञान पैदा करेगा, विशिष्ट ज्ञान होगा, उससे अज्ञान की निवृत्ति आदि हो जाएगी। ये दूसरा पक्ष है, ये कहना है यहां। आत्मोपासनम विधेयम इति पक्ष मुक्त हुआ, एक पक्ष हो गया आत्मोपासना विधेय है, पूर्व पक्ष हुआ, ये सिद्धांत में विधेय नहीं है। विशिष्ट अधिकारी को महावाक्य सुनते ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसका कर्तव्य शेष नहीं रहेगा, इसलिए विधि की आवश्यकता नहीं। विधि में क्या होता है, विधि में और ज्ञान में अंतर है। जहां विधि वाक्य आता है वह सुनने के बाद में कुछ करना पड़ता है, जैसे स्वर्ग काम हो ये देता है, वाक्य सुनने के बाद इतने मात्र से फल नहीं मिलेगा, यज्ञ आदि करना पड़ेगा, प्रवृत्ति होगी आगे। और तत्वमसी आदि में प्रवृत्ति नहीं है, स्वतः फलशाली है, ऐसा सिद्धांत का कहना है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है नहीं, आत्मोपासना विधेयम, आत्मा इत्येव उपासित आया हुआ, आत्मा का उपासना का विधान करना चाहिए। इति पक्ष मुक्त, ये पक्ष हो गया अब तक। अब पक्षांतरम आह, दूसरा पक्ष कहते हैं अब, और दूसरा पक्ष क्या बोलते हैं, उपासना के बाद में ज्ञान पैदा करना चाहिए, उपासना करके ज्ञान होगा और ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी, अब्रह्मत्वभाव की निवृत्ति होगी, अनात्म की निवृत्ति होगी ज्ञान से। तो उपासना मात्र में नहीं रहना चाहिए, उपासना के बाद ज्ञान, वो ज्ञान होगा मोक्ष का साधन, उपासना जन्य ज्ञान मोक्ष का साधन, ऐसा पूर्व पक्ष बोलना चाह रहा है, यही है पक्षांतर। दस नंबर टिप्पणी में कहा इसको, मुक्ति फल शाब्दम आत्मज्ञान उपासनाख्यम, मुक्ति फल वाला जो शाब्द आत्मज्ञान है उपासनाख्यम वेदांतेषु विधीयते, वेदांत में विधान होता है, एक पक्ष ने ऐसा कहा, पहला वाला पक्ष है। और दूसरा पक्ष बोलता है नहीं, अपरे वर्णयंती, ऐसा बोल रहे भाष्य में। दूसरे लोग कहते एक पक्ष हो गया है, उपास्य है, उपासना है ये उपासित शब्द, एक पक्ष, इसका खंडन आगे होगा, सिद्धांत भी आगे बोलेंगे। दूसरा पक्ष अपरे वर्णयंती कहते, दूसरे लोग कहते हैं पांच की टिप्पणी में कहा शाब्द ज्ञान विधि वारिभ्य, शाब्द ज्ञान को विधि माना था जिन पक्षों ने, उससे अन्य लोग अन्य वर्णयंती, उपासनेना आत्मविषयम विशिष्टम विज्ञानांतरम भावयत, उपासना के द्वारा जो आत्मा को विषय करने वाला विशिष्ट विज्ञानांतर अन्य ज्ञान पैदा करना चाहिए, तेना उस विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, उपासना के बाद उपासना जन्य जो ज्ञान होगा उस ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञायते, आत्मा जाना जाता उस ज्ञान के द्वारा, उपासना से नहीं जाना जाता, उपासना के बाद में जो ज्ञान होगा वो ज्ञान से विशुद्ध ज्ञान पैदा करे, विशुद्ध ज्ञान से आत्मा जाना जाता है। और अविद्या निवर्तकम च तदेव, और अविद्या का निवर्तक भी वही है वो ज्ञान, उपासना जन्य ज्ञान, वेदांत वाक्य सुनने के बाद उपासना करे, उपासना के बाद जो ज्ञान होगा वह अविद्या का, अज्ञान का निवर्तक भी वही है, अविद्या निवर्तक वही है। न आत्म विषय वेद वाक्य जनदम विज्ञानम, जो तत्वशी आदि सुनने के बाद जो ज्ञान होगा, आत्म विषय जो वेद वेदवाक्य जनित है जो ज्ञान, नेति नेति आदि के द्वारा होने वाला ज्ञान, वो ज्ञान अविद्या निवर्तक भी नहीं है, अविद्या निवर्तक नहीं है वो ज्ञान, उसे आत्मा भी नहीं जाना जाता, आत्मा को जानने के लिए तो उपासना के बाद में जो ज्ञान होगा वो ज्ञान है। सिद्धांत का अभिप्राय है कि विशिष्ट अधिकारी को वाक्य सुनने से ज्ञान हो जाता है, उसके लिए उपासना करके फिर दूसरा ज्ञान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। ये सिद्धांत का अभिप्राय है, बाद में चर्चा होगी, अभी तो पूर्व पक्ष से चल रहा है। ये तस्मिन अर्थे वचनानि, अभी इस विषय में उपासना के बाद में ज्ञान और ज्ञान से अविद्या निवृत्ति, इस विषय में वचन भी है, श्रुति वाक्य है। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण नाम ध्यान बहुत शब्दार बाचो विग्लापनम एतत्। यही वृद्धार ने कहा है, विज्ञाय उसको जानने के लिए, ऐसा अर्थ करेंगे ये सिद्धांत में, उसको जान करके उसी में बुद्धि कुंठित कर दे, माने उस वृत्ति को चलायमान होने न दे, ये सिद्धांत है। किंतु पूर्व पक्ष बोल रहा है विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित, मैंने उसको जानने के लिए क्या करे, उपासना करे, उस उपासना करने से उसका ज्ञान होगा, वो ऐसा अर्थ करना चाह रहे हैं पूर्व पक्ष। विज्ञाय माने जानने के लिए, ऐसा अर्थ करेंगे, ठीक है, स्पष्ट करेंगे। पूर्व पक्ष का तात्पर्य है ऐसा, वहां सिद्धांत में तात्पर्य नहीं, जान करके उसी में माने तो उस वृत्ति को खोए नहीं, माने ब्रह्माकार वृत्ति बन गई तो कोई विज्ञान है और आगे खोए नहीं उसको, उसी में कुंठित कर दे, वो वृत्ति को चलायमान होने लगे, ये अर्थ होता है। किंतु यह पूर्व पक्ष बोल रहा है जानने के लिए, विज्ञान माने जानने के लिए, जान करके नहीं, जानने के लिए प्रज्ञा पूर्वी तो उपासना करे, उपासना से ज्ञान होगा आगे जाके। और द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा ना, निधिध्यासितव्य के बाद में द्रष्टव्य होता है, तो उपासना के बाद में जानना होता है, द्रष्टव्य का अर्थ साक्षात्कार करना है, ज्ञान है वो, पहले सुनना उसके बाद मनन करना, फिर निध्यासन माने उपासना करना, और उपासना के बाद में द्रष्टव्य ज्ञान होगा, ये श्रुति भी ऐसे बोलती है। एक स्व अन्वेष्टव्य, हाँ स्व विधिघासितव्य है ना, उसी को जानना चाहिए, उसी को विशेष रूप से जानना चाहिए, अन्वेषण उसी का करना चाहिए। एक तैतरी उपनिषद में है भृगुवल्ली में, उसी को उसी का अन्वेषण करना चाहिए, उसी को जानना चाहिए कहा। अन्वेषण माने उपासना है, आगे फिर ज्ञान होगा, उपासना से ज्ञान होगा, इत्यादि वाक्य भी इस विषय में है, ये पूर्व पक्ष ने कहा, अन्य पूर्व पक्ष ने बोला। ठीक है, देखिए तस्मात अनुपयोगम, तस्य अनुपयोगम आशंक, यहां सिद्धांत के एकदेशी बोले कि भाई वो जो उपासना के बाद में जो ज्ञान होना है उसको उपयोगिता नहीं है, यहां उपयोग नहीं है, ऐसी शंका एकदेशी करे तो पूर्व पक्ष बोलता है तेना आत्मा ज्ञायते, हाँ उस ज्ञान के द्वारा जो विशिष्ट ज्ञान होगा उपासना के बाद, उस ज्ञान के द्वारा आत्मा जाना जाता है, यही है। एक तस्य अनुपयोगम आशंक, वो जो विशिष्ट ज्ञान क्या उपयोगिता नहीं है, उपयोग नहीं है उसका, ऐसे एकदेशी कोई शंका करे तो पूर्ववादी बोलता है नहीं, उसकी क्या उपयोगिता है, उसे आत्मा जाना जाता है। कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहा विज्ञानांतर से अकिंचित करत्व, विधेय ज्ञानांतर से, उपासना के आगे जो विधेय ज्ञान होगा वो अचित कर रहे हैं, क्या करना है उसका काम, ऐसी शंका आए तो पूर्व पक्ष बोलता है नहीं नहीं, तेना आत्मा क्या है थे भाष्य में कहा, उसके द्वारा आत्मा जाना जाता है विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उपासना के बाद। शाब्द से ज्ञान से असंसृष्ट अपरोक्ष आत्म विषयत्व अभावम इति शब्द ने हेतु करोती, जो शाब्द ज्ञान होगा ना, शाब्द ज्ञान के द्वारा असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, ये पक्ष है पूर्व पक्ष का, तत्वमसी आदि शाब्द ज्ञान है शब्दजन्य ज्ञान, वो असंसृष्ट अपरोक्ष अर्थ वाले नहीं होते हैं, माने ज्ञान शब्दजन्य जो ज्ञान हो, घटो अस्थि घटम आना घटम ना बोलते समय में संसृष्ट विषय के साथ में सम्मत होकर के ज्ञान होता है, खाली ज्ञान होता नहीं, यही कहना है। शाब्द ज्ञान से पूर्व पक्ष बोल रहे हैं, जो शाब्द ज्ञान शब्दजन्य ज्ञान को शाब्द ज्ञान बोलते हैं, तत्वमसी आदि महावाक्य जन्य जो ज्ञान होगा वह असंसृष्ट अपरोक्ष आत्म विषयत्व अभावम, जो असंसृष्ट अपरोक्ष आत्म विषयत्व का अभाव हेतु बनाता है, इति शब्द ने हेतु में करोति, इति लगाया उसने, न आत्म विषय वेदवाक्य जनितम विज्ञानम इति शब्द के द्वारा हेतु लगा दिया, शब्द का स्वरूप होता है पद पदार्थ संसृष्ट होकर के ज्ञान होना, ऐसा होता है असंसृष्ट जो अपरोक्ष ज्ञान होना संभव नहीं शब्द से, इसलिए उसे नहीं, उपासना के द्वारा जो ज्ञान होगा वो ज्ञान मोक्ष का साधन है और वो अविद्या निवर्तक है, पूर्व पक्ष बोल रहा है। अच्छा हाँ। ज्ञानांतरम वेदांतेषु विधेयम इत्यत्र मानवः, उपासना के बाद में जो अन्य ज्ञान है, अन्य ज्ञान है ज्ञानांतरम, अन्य ज्ञानम ज्ञानांतरम, अन्य ज्ञान उपासना के जन्य जो ज्ञान होगा वेदांत में विधेय है, इसमें प्रमाण देता है पूर्वादि। ये तस्मिन अर्थे वचनानी अपी का, इस विषय में वचन भी है, पूर्व पक्ष ने बोला विज्ञा या प्रज्ञा पूर्वीता इत्यादि वाक्य है, उसका अर्थ करते हैं टीका में। ये तस्मिन अर्थे, अच्छा विज्ञा, एक नंबर टिप्पणी में है तो विज्ञा विज्ञा येषु वाक्येषु आत्मोपासनम साक्षात्कार उद्देश्य विधीयते, इन वाक्यों में ये जो वाक्य दिया विज्ञा प्रज्ञा पूर्वीत द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधियाचितव्य सो अन्वेष्टव्य सब विजिज्ञासितव्य, इन वाक्यों में ये एक नंबर टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया। येषु वाक्येषु आत्मोपासनम तत्साक्षात्कार उद्देश्य विधीयते, इन वाक्यों में आत्मोपासना का विधान होता है, किसके लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए विधीयते। तथा च धीरो धीमान तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण, धीर माने धीमान बुद्धिमान है, विज्ञाय माने आत्म विज्ञान आया, विज्ञाय का अर्थ जान करके, आत्म विज्ञान आया आत्म विज्ञान के लिए, आत्मा को जानने के लिए आत्म विज्ञान आया, पूर्व पक्ष बोल रहा है आत्म विज्ञान आया। प्रज्ञा माने उपासना, प्रज्ञा शब्द का उपासना कुर्वित, उपासना करे, उपासना करने से आत्मज्ञान होगा, ये उसका अर्थ है श्रुति का, ऐसा पूर्वादी बोल रहा है वाक्य अर्थ, ये अर्थ आता है कहा। हाँ इसको अब ये वार्तिक है, इसमें नात्म विषय वेदवाक्य जनजम विज्ञान मिति वार्तिक है। अत्र भाष्य पंच वार्तिकानी सन्ति, इस भाष्य में इतने अंश में नात्म विषय वेदांत वेदवाक्य जनितम विज्ञानम, ये पूर्वादि ने जो बोला था उपासना ना आत्म विषय विशिष्टम विज्ञानांतरम भाव है ना, तेन आत्मा ज्ञायते अविद्या निग्रह तदेव, नात्म विषय वेदवाक्य जनितम विज्ञानम, इतने जो अंश है नात्म विषय आत्मा को विषय करने वाला वेदांत जो विज्ञान है वह अभी माने वो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है और अविद्या निवर्तक भी नहीं है, ऐसा जो कहा उसके ऊपर पांच बार दिखाए जाते हैं। नहीं वाक्य समुत्थेन ब्रह्मा वाक्यार्थ रूपकम विज्ञानेन परिच्छेत्तुं शक्यते कर्मवत् क्वचित् नाना परार्थ संसृष्ट रूपम शब्दात् प्रजायते विज्ञानम तेना वाक्यार्थ रूपम नैव च गम्यते शब्द स्वभाव एवैष संसृष्टार्थ प्रबोधनम ब्रह्मा संसृष्ट रूपत्वात् तेना तो नावगम्यते वाक्यम च चातेन्द्रियार्थेषु प्रमाणम इति निश्चितम् तस्याप्य विषयत्वात् तत् विज्ञानांतरगोचरः न चेद् वाक्यतः विज्ञान परिच्छेद्यं तदिष्यते नामनायार्थो भवेत् तर्हि नैवं वेदार्थ एव हि। ये पांच वार्तिक है माने नात्म विषयं विज्ञानम, नात्म विषयं वेदवाक्य जनितं विज्ञानम, पूर्व पक्ष भाष्य में है, इसके ऊपर पांच वार्तिक है। क्या है तो कहा नहीं वाक्य समुत्थेन विज्ञानेन ब्रह्म अव्याख्यार्थ रूपकम ब्रह्म परिच्छेत्तुं न शक्यते, ऐसा अर्थ होगा, ऐसा अन्वय होगा। वाक्य समुत्थेन वाक्य के समुदाय से होने वाले को वाक्य समुत्थ बोलते हैं, तत्त्वमसी आदि जो वाक्य होगा वाक्य समुदाय के द्वारा विज्ञानेन उत्पन्न जो विज्ञान होगा वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाले विज्ञान के द्वारा ब्रह्म अव्याख्यार्थ रूपकम, ब्रह्म कोई वाक्यार्थ रूप नहीं है, वाक्य जाने ज्ञान का विषय नहीं है ब्रह्म, ये तो बात जो निवर्तन दे वाला है, और वाक्यार्थ रूप ब्रह्म परिच्छेद तुम न सकते, उस ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म को परिच्छेद नहीं किया, घेरे में नहीं लाया जा सकता। कर्मवत क्वचित कहीं कहीं लौकिक वाक्यों में जैसा होता है उस प्रकार यहां नहीं किया जा सकता, क्यों, जैसे यहां गाम आना है गाम बधाना में कर्म जो वो शब्द होता है उसको घेरा जा सकता है, यहां घेरा नहीं जा सकता, क्यों, अब वाक्यार्थ रूप है वो ब्रह्म, तो वाक्य समुत्थ ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को घेरे में नहीं डाला जा सकता, क्यों, अब वाक्यार्थ रूप है। भित्री की दृष्टांत कर्मवत क्वचित, किसी देश में किसी काल में कहीं कहीं जैसे कर्म को विषय बनाया जाता है उस पर ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता, जो अव्याख्यार्थ रूप है ब्रह्म, ये पूर्वादि ने कहा है। नाना पदार्थ संश्रेष्ट रूपम शब्दात प्रजायते ज्ञानम, आगे ज्ञानम है। नाना पदार्थ, कर्ता कर्म कारक आदि नाना पद होंगे, उनका जो अर्थ होगा नाना पदार्थ संश्रेष्टम, नाना पदार्थ का संबंधक के द्वारा, संश्रेष्ट के द्वारा शब्दात, ऐसे शब्दों से प्रजायते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रजायते ज्ञानम विज्ञान, विज्ञान उसे पैदा होता है, नाना पद पदार्थ का संबंध के माध्यम से विज्ञान होता है, और ब्रह्म असंग उसमें कोई संबंध नहीं होगा। तेना अवाक्यार्थ रूपम नैव गम्यते, इसके द्वारा और उस ज्ञान के द्वारा अवाक्यार्थ स्वरूप जो ब्रह्म है, वाक्यार्थ स्वरूप नहीं है ब्रह्म, वो नहीं जाना जा सकता। शब्द स्वभाव एवं संश्रेष्ट अर्थ प्रबोधन, पूर्वादि बोल रहे शब्द का स्वभाव होता है संश्रेष्ट अर्थ का ज्ञान कराना, पद पदार्थ मिलाकर के ज्ञान कराना होता है। शब्द स्वभाव एवं शब्द स्वभाव, यह जो है शब्द का स्वभाव ही ऐसा है, संश्रेष्ट अर्थ प्रबोधन, संश्रेष्ट अर्थ का ज्ञान कराना उसका काम होता है। ब्रह्म असंश्रेष्ट रूपत्वात्, ब्रह्म संश्रेष्ट स्वरूप नहीं है, असंग है, इसलिए तेना इस हेतु से अतो न अवगम्यते, इसलिए उस शब्द के द्वारा ब्रह्म का तेन माने शब्द है ना ब्रह्म, अतो न गम्यते, नहीं जाना जा सकता। वाक्यम च अतीन्द्रियार्थेषु प्रमाणम इति निश्चित, वाक्य जो वेद वाक्य है ना अतीन्द्रिय के विषय में प्रमाण है, निश्चित हुआ है, वाक्य जो होता है अतीन्द्रिय पदार्थों में, पदार्थों के विषय में निश्चय किया गया है, वाक्य उसी के लिए प्रयोग होता है वेद वाक्य। वाक्यम च अतीन्द्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के विषय में तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही काम करेगा, वेद वाक्य की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्यम च अतीन्द्रियार्थेषु प्रमाणम इति निश्चित, वाक्य जो है अतीन्द्रिय पदार्थों में प्रमाण है ऐसा निश्चय किया है। तस्यापि अविषयत्वात् कहते हैं, वो जो वाक्य का भी अविषय होने से ब्रह्म, प्रमाण का भी अविषय होने से, क्योंकि अतीन्द्रिय होने पर भी तस्यापि अविषयत्वात् ब्रह्म अतीन्द्रिय तो है, फिर भी उस वाक्य जन्य प्रमाण का विषय न होने से तद विज्ञानांतरगोचर न तद विज्ञान गोचर ऐसा होगा, तो अविषयत्वात् तद विज्ञानांतरगोचर, तद विज्ञानांतरगोचर ब्रह्म नहीं हो सकता है। वाक्यम च अतीन्द्रियार्थेषु प्रमाणम इति निश्चितम्, वाक्य जो अतीन्द्रिय विषय में है तस्यापि अविषयत्व, तो वाक्य का भी अविषय है ब्रह्म, इसलिए तद विज्ञानांतरगोचर, वो अन्य विज्ञान का विषय बनेगा ब्रह्म, वाक्य जन्य ज्ञान नहीं माने उपासना के द्वारा होने वाला जो ज्ञान होगा उसका विषय बनेगा ब्रह्म। वहां पूर्व पक्ष आकर के बोलेगा इनके विरुद्ध में, ये पूर्व पक्ष के विरुद्ध में कोई बोले नचेत वाक्योथ विज्ञान परिच्छेद तदिष्यते, यदि वाक्य नचेत वाक्योथ विज्ञान का परिच्छेद तद ब्रह्म नइष्यते, यदि नहीं माना जाता ब्रह्म को, वाक्य जन्य ज्ञान नहीं माना जाता तब तो नामनार्थो भवेत्तरी, तब तो वेद का विषय नहीं बनेगा। वहां सिद्धांत एकदेशी कोई शंका करे पूर्व पक्ष के ऊपर, तो पूर्व बोलता है, पूर्व पक्ष बोलता है जो जिसके चल रही वो नैवम वेदार्थ है वही, ऐसा नहीं वेदार्थ ही है, क्यों वेद विहित जो उपासना है उसके जन्य ज्ञान है वो विशिष्ट ज्ञान, वेदार्थ ही बनेगा वो, वेद विहित उपासना और उसके उसके द्वारा जन्य ज्ञान वेद विहित ही बन जाएगा, वेदार्थ ही बन जाएगा वो ज्ञान, ये बोला ठीक है। बाकी ज्ञान है नैव ब्रह्मण सिद्धत्वात् किम वेद ज्ञानांतरेण इतिहास शंका है एकदेशी की, सिद्धांत एकदेशी शंका है, बाक्य ज्ञान है नैव ब्रह्मण सिद्धत्वात् तत्वसी आदि महावाक्य उसके द्वारा वाक्य जन्य ज्ञान से ही ब्रह्म मन सिद्ध है, फिर किम वैद ज्ञानांतरण, फिर एक अन्य ज्ञान की क्यों अपेक्षा कर रहे, उपासना जन्य ज्ञान की क्यों आवश्यकता, क्या आवश्यकता है इस शंका की, तो उत्तर देता है पूर्वादि नहीं कहा, ये कहा था नहीं वाक्य समुत्थे न विज्ञान न ब्रह्म अवाक्यार्थ रूपकम ब्रह्म परिचय तुम न सक्यते, ऐसा ही था, वाक्य समुत्थे न वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा उसके द्वारा ब्रह्म को घेरा नहीं जा सकता, क्यों ब्रह्म अवाक्यार्थ रूप है, तो पूर्वादि ने कहा ठीक है। तत्र वैधर्म दृष्टांत, वैधर्म दृष्टांत कर्मपद क्वचित कहा था, पूर्ववादी ने बोला था कर्मवत क्वचित, कर्म जैसे कर्म को घेरा जाता है, गांव आना गांव बधाना आदि में घेरा जाता है वाक्य के द्वारा, उसको ब्रह्म को घेरा जाओ, वाक्यार्थ रूप नहीं है ब्रह्म, नहीं गहरा जा सकता। कर्मवत माने क्वचित देश से काले पूछी बात, किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में अथवा कुछ पुरुष विशेष में जैसा होता है वैसा नहीं वहां होता है, ब्रह्म में नहीं हो सकता, बाकी अर्थ रूप नहीं है, पूर्वादि ने कहा। ठीक है, वाक्योत्थ ज्ञानात् ब्रह्मणो अपरिच्छेद हेतु महा, वाक्योत्थ ज्ञान वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा, तत्वसी आदि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान से ब्रह्म घेरे में नहीं आता, अपरिच्छिन्न होता, परिच्छेद नहीं होता, इसमें हेतु बताता है कि ना पूर्वादि ने कहा नाना इत्यादि कहा था, पूर्वादि ने बोला था नाना पदार्थ संसृष्ट रूपम शब्दात् प्रजायते ज्ञानम, शब्द से ज्ञान होता है किंतु पद पदार्थ संबंध होकर के ज्ञान होता है, इसलिए तेरा अवाक्यार्थ रूपम नैव गम्यते, उसके द्वारा अवाक्यार्थ स्वरूप ब्रह्म नहीं जाना जाता है, ब्रह्म वाक्यार्थ रूप नहीं है, ये पूर्वादि का कहना था। ठीक है, ननो शब्द से मानत्वाद, एक देशी बोले पूर्व पक्ष के विरुद्ध में, ननो शब्द से मानत्वाद, शब्द प्रमाण है मानत्वाद, यथा विषय जैसा विषय होगा उसको विषय के आधार पर होता है, शब्द से भी कभी कभी अपरोक्ष ज्ञान होता है यदि सान्निध्य में अर्थ हो तो, जैसे दस समस तोमसी बोलते समय में उसको ज्ञान होता कि नहीं होता, शब्द से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, दसमा तो भो ऐसा बोलते समय में शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है विशेष स्थिति में, बाकी सामान्य शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है ठीक है, किंतु विशेष यदि विषय सान्निध्य में हो तो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान भी होता है, ये एक देश का कहना है। नानो शब्द से मानत्वाद, शब्द प्रमाण है, एक देशी बोले शब्द प्रमाण है, शब्द से मानत्वाद, यथा विषय असंसृष्ट अपरोक्ष बोधित्व, जैसा विषय होगा, यहां ब्रह्म माने अवाक्यार्थ स्वरूप ब्रह्म है माने फिर अपरोक्ष हो जाएगा शब्द के कारण, शब्द में ऐसी शक्ति है, क्यों जो जो श्रोता होगा तत्व में से सुनने वाला जो श्रोता होगा उसे ब्रह्म भिन्न नहीं है, इतने सान्निध्य में विषय है, वो श्रोता ही ब्रह्म है, श्रोता से भिन्न ब्रह्म तो है ही नहीं, इसलिए जैसे दसवां तोमसी में वो श्रोता को ज्ञान हो जाता है मैं दसवां हूं, इस प्रकार तत्वमसी में कहा जाता है वो जो अष्टम करके कहा जाता है ब्रह्म ही है आखिर वो, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान होता है, शब्द में भी ऐसे सामर्थ्य है, यथा विषय ही कहा दोनों शब्द से मानत्वात्, शब्द प्रमाण होने से यथा विषय जैसा विषय होगा, कहीं कहीं परोक्ष ज्ञान होता है शब्द से, कहीं अपरोक्ष ज्ञान भी होता है, विषय के आधार पर है, यथा विषय विषय को अतिक्रमण करते हुए असंश्रेष्ठ अपरोक्ष बोधित्व यष्टव्यम, विषय यहां ऐसा ही है इसलिए अपरोक्ष ज्ञान मानना चाहिए, असंश्रेष्ठ अपरोक्ष मानना चाहिए, अन्यथा अमानत्वापत्ति, नहीं तो वेदवाक्य में अमानत्व आ जाएगा, एक देशी ने कहा तत्राह, उसमें पूर्वादि बोलता है शब्द स्वभाव एवं ऐसा संश्रेष्ठ अर्थ बोध है, अरे शब्द का स्वभाव तो होता है पद पदार्थ संबंधक होगी ज्ञान होता है, अकेला ज्ञान नहीं होता, जहां पद पदार्थ संबंध नहीं होता उसका ज्ञान नहीं होता शब्द से, शब्द का स्वभाव ऐसा ही है, पूर्वादि ने कहा ब्रह्म असंश्रेष्ठ स्वरूप है तो पद पदार्थ संबंध हो ही नहीं पाएगा, कैसे ज्ञान होगा, ये कहना है। ठीक है, बहिरंगार्थ अनुसाराद अंतरंग स्वरूप अनुसरण उचित, पूर्व पक्ष बोल रहा है बाहर के विषयों के आधार पर भीतर के विषय का भी अनुसरण करना चाहिए, बहिरंग की तरह अंतरंग का लेना चाहिए, बाहर में शब्द से पद पदार्थ से संबंध हुए बिना ज्ञान नहीं होता, तो यहां भी पद पदार्थ संबंध के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और ब्रह्म के साथ में संबंध होना संभव नहीं, क्यों अवाक्यार्थ स्वरूप है वो असंग है, ये पूर्वाधिकार बहिरंग अर्थ अनुसारार्थ, बाहर के विषयों का अनुसरण करते हुए अंतरंग स्वरूप अनुसरण उचितम, भीतर की वस्तु का भी वैसे अनुसरण करना उचित होगा, ये पूर्वादि ने कहा। शब्द से संश्रेष्ठ परोक्ष बोधित्व फलित महा, शब्द का यही संश्रेष्ठ परोक्ष बोधी होता है शब्द, एक तो पद पदार्थ संश्रेष्ठ होगा परोक्ष का ज्ञान कराने वाला तो शब्द, इसमें कहा ब्रह्म असंश्रेष्ठ रूपत्व, ब्रह्म तो असंश्रेष्ठ स्वरूप है किसी के साथ संबंध नहीं रखता, तेरा माने वाक्य जन्य ज्ञान है ना, अतो न अवगमित, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, ये पूर्वादि बोल रहा है, इसलिए उपासना के बाद में विशिष्ट ज्ञान पैदा करना होगा उसको जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, वाक्य जन्य ज्ञान नहीं, वाक्य जन्य ज्ञान संश्रेष्ठ होता है, पद पदार्थ संबंध घटित होता है, और ब्रह्म पद पदार्थ संबंध घटित नहीं है, इसलिए उपासना जन्य ज्ञान की आवश्यकता है, वही ज्ञान आत्म साक्षात कराएगा, अविद्या निवृत्ति भी करेगा। ये पूर्ववादी का कहना यही है। तेन शाब्देन ज्ञाने नित्यावध ब्रह्म असंश्लेष रूपता तेना तो नवगम्य थे। तेन माने शाब्देन, शाब्द ज्ञान जो है ना उसके द्वारा, शाब्देन ज्ञान है ना, शाब्द ज्ञान के द्वारा ब्रह्म विषय नहीं बन सकता है। क्यों? शब्द का स्वभाव होता है पद पदार्थ संबंध करके ज्ञान कराने का, और यहां पर संबंध नहीं ब्रह्म के साथ। ठीक है, यद अथवा ब्रह्म शाब्द ज्ञानम गम्यम अतीन्द्रियवाद धर्मवती आशंका, एकदेशी शंका करे सिद्धांत के एकदेशी, बोले कि भाई ब्रह्म शाब्द ज्ञान गम्य है, शब्द ज्ञान से जाना जाता है। क्यों? अतीन्द्रियवाद, अतीन्द्रिय है ब्रह्म, अतीन्द्रिय पदार्थ है। धर्म जैसे धर्म को जाना जाता है, यत्र यत्र अतीन्द्रियत्वम तत्र तत्र शाब्दगान जन्यत्वम, यथा धर्म जहां जहां अतीन्द्रियत्व होता है वहां शाब्दगान जन्य होता है, जैसे धर्म है उसी प्रकार ब्रह्म भी शाब्दगान जन्य है। एक कारण एक है, शाब्दगान गम्य है, शाब्दगान के द्वारा जानने योग्य है ब्रह्म, जैसे धर्म जानने योग्य होता है शाब्दगान से, शब्द से भी जाना जाता है धर्म, और कोई साधन नहीं धर्म को जाने के लिए। क्यों? अतीन्द्रिय विषय है, प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण तो है ही नहीं, तो शब्द मात्र का विषय है, अतीन्द्रिय है धर्म। इसी प्रकार ब्रह्म भी अतीन्द्रिय है, तो शब्द मात्र गम्य है वो। ये अनुमान दिए एक देशी, तो पूर्वादि बोलता है वाक्यम च, कहा वाक्यम च अतीन्द्रिय अर्थेशु प्रमाणम इति निश्चित। ठीक है, अतीन्द्रियों में वाक्य प्रमाण है, माने अन्य प्रमाण नहीं है, वाक्य ही प्रमाण बनता है अतीन्द्रिय पदार्थों में, वेद प्रमाण बनता है। तस्या भी अविषय तत्वाद, वो वाक्य का भी अविषय है ब्रह्म, तो वो वेद का भी अविषय है। क्यों? अविषयत्वाद तद विज्ञानांतर्गोत्रम, इसलिए वो ब्रह्म जो है ना, तद माने ब्रह्म, विज्ञानांतर्गोत्रम अन्य विज्ञान की विषय बनता है, उपासना जन्य ज्ञान के विषय बनेगा, शब्द ज्ञान का विषय नहीं बनता ब्रह्म। ये पूर्वादी बोल रहा है। ठीक है, यद्यपि अतीन्द्रियार्थेषु धर्मादिषु वाक्यम मानम, पूर्व पक्ष कह रहा है यद्यपि अतीन्द्रिय पदार्थ जो धर्म आदि है उसमें वाक्य प्रमाण है, शब्द प्रमाण होता है मानव, ये मान है। ब्रह्म तो अतीन्द्रिय, ब्रह्म भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय विषय में वाक्य प्रमाण है, ब्रह्म अतीन्द्रिय भी है, पूर्व पक्ष बोल रहा है ब्रह्म अतीन्द्रिय भी है, तथापि फिर भी तस्य असंसृष्ट अपरोक्षस्य वाक्य अविषयत्व, तस्य माने ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है असंसृष्ट अपरोक्ष होना क्यों नहीं होता, क्यों? वाक्य विषय, वाक्य का विषय नहीं बनता ब्रह्म, वाक्य का विषय न होने से विषयत्वात् ज्ञानांतर गोचरता, इसलिए अन्य ज्ञान का विषय बनना है, उपासना जन्य ज्ञान का विषय बनना है, वाक्य जन्य ज्ञान का नहीं, ज्ञानांतर गोचरता। तेरह जब अविद्या निवृत्ति, उसी ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होगी जो उपासना जन्य ज्ञान होगा, न शाब्द ज्ञान है, न शाब्द ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है। पूर्वादी ने कहा तद इति असंश्रेष्ठ अपरोक्षम ब्रह्म उच्यते, तत्पद से क्या लेना है वहां, वो जो तद विज्ञानांतर्गोचर में तत्पद जो है, तत्शब्द है, उसके द्वारा क्या लेना है, असंश्रेष्ठ अपरोक्षम ब्रह्म, असंश्रेष्ठ अपरोक्ष ब्रह्म विज्ञानांतर का विषय है, शाब्द ज्ञान का विषय नहीं है, जो वाक्य का विषय नहीं बनता ब्रह्म। ये पूर्वादी कह रहा है ब्रह्मणो वेदागम्यत्व तदर्थत्व अयोगात औपनिषद सदत्व विशेषण अनवकाशम इति संगते, एकदेशी शंका करते हैं कि ब्रह्मणो वेदागम्य, ब्रह्म यदि वेद से अगम्य है, वेद से नहीं जाना जाता है ब्रह्म ऐसा है, तदर्थत्व आएगा तो वेदार्थ नहीं आएगा ब्रह्म में, वेदार्थत्व तो नहीं आएगा, यदि वेद के द्वारा अगम्य है ब्रह्म तो वेदार्थत्व तो नहीं आया ब्रह्म, वेद विषय तो नहीं आया नाने से। औपनिषदत्व विशेषणम, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृछ्यामी, ऐसा साकल्य को बोलते हैं आगे बोल के जी, उपनिषद संबंधी माने वेद वाक्य के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य को औपनिषद बोला जाता है, तो औपनिषदत्व विशेषण अनवकाशम, ब्रह्म का जो औपनिषदत्व विशेषण लगाया जाता है उपनिषद से ही जिसकी प्राप्ति हो उसको औपनिषद कहा जाता, औपनिषद बोला जाता है, वो जो विशेषण व्यर्थ होगा, जो उपनिषद वाक्य है तो उसके द्वारा प्राप्त नहीं है यदि, तो औपनिषदत्व विशेषण जो है व्यर्थ पड़ेगा, ये शंका कर दी पूर्वादी ने मान एक देशी ने, तो पूर्वादी ये शंका है एक देशी का, नचत वाक्योत्थ विज्ञान परिच्छेद तदिश्यते, चेत माने यदि यदि वाक्योत्थ विज्ञान परिच्छेद तद ब्रह्म नश्यते, वाक्योत्थ परिच्छेद विज्ञान परिच्छेद नहीं है, मान शाब्द ज्ञान का विषय यदि नहीं है ब्रह्म, तो नामनायर्थो तरी भवेत, तब तो आमनाय का अर्थ नहीं होगा, शास्त्र का अर्थ नहीं बनेगा, वेद का अर्थ नहीं बनेगा वो ब्रह्म, फिर औपनिषद तो विशेषण व्यर्थ पड़ेगा। एक दृष्टि ने शंका की तो उत्तर देगा पूर्व पक्ष, नैवम वेदार्थ है वही, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, वेदार्थ ही है। क्यों? वेदजन वेद विहित जो उपासना करेगा तज्जन्य होगा क्या? तो वेद वेद के सहारे से है वो, परंपरा से वेदी प्रमाण है वहां, साक्षात नहीं है, परंपरा से वेद प्रमाण बनेगा। ये कहा ठीक है, कहना है ब्रह्मणो वेदागम्य तो ऐसा हो गया, वेद विहित उपाय जन्य ज्ञान गम्यत्वाद वेदार्थता इति औपनिषदत्व अविरुद्धम इत्याह। पूर्वादि यही बोलता है, वेद विहित जो उपाय है उपासना है, वेद विहित उपाय क्या उपाय, तो उपासना कर रहा है, वेद विहित उपाय जन्य उपाय के द्वारा उत्पन्न ज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान, वेद विहित उपाय ज्ञान जन्यत्वाद वेद विहित जो उपाय है तज्जन्य जो ज्ञान है उसके विषय होने से, ज्ञान जन्य गम्यत्वाद ज्ञान का विषय बनने से वेदार्थता वेदार्थ ही हो जाएगा, साक्षात वेद का विषय वेद जन्य ज्ञान का विषय न होने पर भी वेद में वेद जो उपासना है उपासना करने से ज्ञान होता है, तो परंपरा से वेदार्थत्व ही आ जाएगा, औपनिषदत्व विशेषण अविरुद्ध है, कोई विरुद्ध नहीं। ये पूर्वाद ने कहा नैवम वेदार्थ एव ही, वेदार्थ ही है वो, वेदार्थ से अतिरिक्त नहीं है, क्यों? वेद में वेद उपासना उपासना जन्य ज्ञान है, वो वेदार्थ ही बनेगा, वाक्य जन्य ज्ञान ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता, अविद्या निवृत्ति भी नहीं कर सकता। लौकिक वाक्य में कितने हम सुनते हैं अविद्या निवृत्ति होती है क्या? नहीं होती है, इसलिए वाक्य जन्य ज्ञान से नहीं। जब आत्मा इत्यप उपासित आया उपासना करेगा आगे जाकर ज्ञान होगा, वो ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होगी, वही है ज्ञान, वाक्य जन्य ज्ञान नहीं। ये पूर्व पक्ष हुआ, बारह नंबर टिप्पणी है पूर्व में पूर्व पृष्ठ में। अच्छा, विधेय ज्ञानांतर से अकेज करत्व ग्यारह में कहा था, तस्य अनुपयोग, तस्य माने विधेय ज्ञान से, जो विधेय ज्ञान है वो अकेंद्र कर है, ये शंका करी तो पूर्वाजी ने कहा नहीं अकेंद्र कर नहीं हो सकता, तेना ब्रह्म ज्ञायते, तेना आत्मा ज्ञायते कहा था, उसके द्वारा आत्मा जाना जाता है विशेष ज्ञान के द्वारा। बारह में शाब्द ज्ञान से असंश्रेष्ठ अपरोक्ष आत्मज्ञान विषयत्व अभावम इति शब्द ने हेतु करती है, शाब्द ज्ञान जो होता है ना वो असंश्रेष्ठ अपरोक्ष आत्म विषयत्व नहीं रहता शब्द ज्ञान में, संश्रेष्ठ होगा, इसके बारे में बारह टिप्पणी। ननु शब्द से मानत्वात्, एक देशी बोले भाई शब्द प्रमाण है मानत्वात्, यथा विषय असंश्रेष्ठ अपरोक्ष बोधित्व यष्टव्यम, जैसा विषय होगा, कभी कभी शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है विषय सान्निध्य पे हो तो, जैसे जैसे तो दशम अस्तोमसी दशमो अस्तित्व परोक्ष ज्ञान हो गया, दशमा है ऐसा बोलने पर परोक्ष ज्ञान होगा, वो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, दशमो अस्ति बोलते समय में परोक्ष ज्ञान हुआ, किंतु आगे जाकर के दशम अस्तोमसी जब बोलेगा मैं ही हूं ज्ञान हो जाता है उसको, दसवा मैं हूं ज्ञान हो जाता है। यही एकदेशी का है, ननु शब्द से मानत्व, शब्द प्रमाण है, यथा विषय विषय कैसा है उसके आधार पर, यथा विषय विषय को लेकर असंश्रेष्ठ अपरोक्ष बोधित्व, कुछ विषय ऐसे हैं जहां अपरोक्ष असंश्रेष्ठ अपरोक्ष बोधि भी होते हैं, शब्द से ज्ञान हो जाता है बोधित्व यष्टव्यम, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, माने शब्द ज्ञान ही से ही अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, क्यों? वहां पर तत्वमसी जब सुनेगा, सुनने वाला जो श्रोता है उससे ब्रह्म भिन्न है ही नहीं, अत्यंत समीप है वो, एक ही है वो, नहीं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उसको, एक देश का तात्पर्य यहां है। और पूर्वक शाट करेगा नहीं शब्द से नहीं होता, लोग में थोड़ी होता है कि शब्द सुनने के बाद में परोक्ष ज्ञान होता है, नद्यास्तिर पंच फलानी संति आदि बोलने पर परोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो, परोक्ष स्वर्गो अस्थि अब परोक्ष ज्ञान होता है, लोक में ऐसा देखा गया, ये पूर्वादि का कहना है। तो एक देश ने कहा था शब्द स्वभाव स्वभावमानत्वाद, शब्द शब्द स्वभाव नहीं, शब्द से मानत्वात्, एक देश ने कहा शब्द प्रमाण होने से यथा विषय असंश्रेष्ठ अपरोक्ष बोधित्व वेष्टव्यम, जैसा विषय होगा, कभी कभी अपरोक्ष ज्ञान भी हो जाता है शब्द से विषय सान्निध्य हो तो, अपरोक्ष बोधे द्रष्टव्यम, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता तब तो अमानत्व अपत्य, शब्द में अमानत्व आ जाएगा। ये संज्ञा की पूर्ववार्ती में एक देशी ने समाहितम वार्तिक है, वार्तिक में इसका भी समाता पूर्व पक्ष की ओर से वार्तिक लिखी है, वहां पूर्व पक्ष समाधान देगा। इसी बात शब्द स्वभाव एवं स संश्लिष्टार्थ बबोधनम, शब्द का स्वभाव है स्वभाव, यही स्वभाव है शब्द क्या पद पदार्थ संबंध करके ज्ञान माना, संश्लिष्टार्थ बबोधनम संश्लिष्टार्थ पदार्थ का ज्ञान करना। ब्रह्म असंश्लिष्ट रूपत्वाद, ब्रह्म असंश्लिष्ट स्वरूप है इसलिए असंज्ञा है तेरा अतो न अवगम, इसलिए शब्द ज्ञान है ना ब्रह्म नहीं जाना जाता। पूर्व पक्ष दूर से भारतीय क्या है एक बहिरंग अर्थानुसाराद अंतरंग स्वरूपानुसरण उचित भाव, बाहर के विषयों को अनुसरण करके भीतर के विषय को कथन करना चाहिए। बाहर में माने कभी भी शब्द से जो ज्ञान होगा पद पदार्थ संश्लिष्ट होकर ही होता है, या ब्रह्म असंश्लिष्ट स्वरूप है इसलिए ज्ञान होना संभव है, वाक्य से ज्ञान बाकी जन ज्ञान का विषय नहीं बनता। यही है बहिरंग अर्थानुसारात अंतरंग स्वरूप अनुसरण उचित भाव, बहिरंग बाहर के विषयों का अनुसरण करके ही भीतर के विषय का अनुसरण करो उचित होगा। यही है बहिरंगार्थ माने लौकिक अर्थ, बहिरंग अर्थ माने लौकिक अर्थ, लौकिक अर्थ को देखते हुए ही अलौकिक अर्थ का विषय में चिंतन करना चाहिए। यही अर्थ है लोके ही संश्रिष्टम एवं अर्थ अर्थम शब्दों बोधयती, लोक में संश्रिष्ट विषय को ही शब्द बोलता है ज्ञान कराता है। वेदेपी तथा वेद में भी ऐसे होना चाहिए, शब्द से संश्रिष्ट परोक्ष बोधित्व फलितमः, शब्द जो है संश्रिष्ट परोक्ष बोधि होने पर फलित निष्पन्न क्या होगा ब्रह्म असंश्रिष्ट रूपत्व तेरा तो नावगम्य दे कहा था ब्रह्म असंश्रिष्ट स्वरूप है इसलिए वो शब्द के द्वारा नहीं जाना जाता ब्रह्म, इसके लिए उपासना करनी पड़ेगी। उपासना के बाद जो अंतिम ज्ञान होगा उससे अविद्या निवृत्ति होगी मोक्ष मिल जाएगा। ये दूसरा पूर्वादी हो गया, दो पूर्वादी हो गए, अब सिद्धांत भाष्य आ गया। पक्षद्वये प्राप्ते प्रथम पक्षम प्रत्यय, दो पक्ष प्राप्त हुआ है, एक पक्ष बोल रहा है कि विधि ही है, दूसरा बोलता है उपासना के बाद में ज्ञान होगा, ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होगी। ये दो पक्ष हैं, पक्षद्वये प्राप्ते दो पक्ष प्राप्त हुआ माने पर प्रथम पक्षम प्रत्यय, पहले प्रथम पक्ष का खंडन करते हैं, जो विधेय है ये उपासना है ये पक्ष का खंडन पहले करते हैं, दूसरा पक्ष का खंडन आगे जाके करेंगे, पहले प्रथम पक्ष का खंडन करते हैं सिद्धांत ही और सिद्धांत भाष्य लिखते हैं। प्रथम पक्ष द्वय प्राप्त प्रथम पक्ष प्रत्याग, पक्ष द्वय प्राप्त दो की टिप्पणी है ना, शाब्दम ज्ञानम विधेयम, शाब्द ज्ञान विधेय है एक पक्ष है, औपासनिकम ज्ञानांतरम उपासना संबंधी ज्ञान को औपासनिक कहते हैं, उपासना से जन्य ज्ञान को औपासनिक कहा। ये दो में से कौन है यहां, ये दो पक्ष, एक पूर्व पक्ष था शाब्द ज्ञान विधेय है उपास्य है, और दूसरा पूर्व पक्ष है उपासना के बाद में जो ज्ञान होना वो ज्ञान अविद्या की निवृत्ति होती है, ये दोनों पक्ष है। ये दोनों पक्ष प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष का खंडन करते हैं सिद्धांत करते हैं ना अर्थांतराभावात, अन्य विषय हो नहीं सकता इसका, उपासना आदि विषय नहीं हो सकता, यही है अर्थांतराभावात। यह संग्रह वाक्य है, इसी का आगे व्याख्या करेंगे। न च आत्मा इतने उपासित अपूर्व विधि, पूर्वादि ने कहा था अपूर्व विधि है, ये पहला वाला पक्ष यही है आत्मा इतने उपासित अपूर्व विधि कहा सिद्धांत का, न अपूर्व विधि, अपूर्व विधि नहीं है ये, अग्निहोत्र जूहियात जैसा नहीं है वाक्य। न च आत्मा इतने उपवासित अपूर्व विधि, आत्मा इतने उपवासित अपूर्व विधि न, क्या अपूर्व विधि नहीं, क्यों कस्मात पूर्व पक्ष क्यों नहीं है अपूर्व विधि, तो सिद्धांत कहते हैं आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेद वाक्य जनित विज्ञान विवेक अर्थांतर से कर्तव्य से मानस से बाह्य से व अभाव, देखो इसलिए यह अपूर्व विधि नहीं हो सकती, क्यों ये जो आत्मा इतने उपासित वाक्य है ना आत्मस्वरूप कथन, आत्मस्वरूप का कथन करना और अनात्म प्रतिषेध, ये दो काम करता है वो, आत्मस्वरूप का कथन और अनात्मा का निषेध प्रतिषेध, आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान, ये जो वाक्य जनित विज्ञान है ये वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है वो केवल वो विज्ञान आत्मस्वरूप का कथन और अनात्मा का प्रतिषेध, ये दो कार्य को छोड़कर व्यतिरेक इस अतिरिक्त रूप से अर्थांतर से कर्तव्य से, अर्थांतर माने अन्य कर्तव्य, अर्थांतर से अभाव अन्य कर्तव्य नहीं रहता इसका, केवल दो ही काम होता है इसका, आत्मस्वरूप का कथन करना, अनात्मा का निषेध करना। इससे अतिरिक्त कर्तव्य से मानस से बाह्य से भाव से, मानस कर्तव्य भी नहीं है, बाह्य कर्तव्य भी नहीं है, अर्थांतर अभाव यही अर्थ है। मानस कर्तव्य भी नहीं रहेगा दो काम को छोड़कर, तत्वमसी आदि सुनने के बाद भी यही होगा, दो काम क्या होगा, आत्मस्वरूप का कथन और अनात्मा का प्रतिषेध, ये दो कार्य छोड़ करके उस विज्ञान का अन्य कोई कर्तव्य, मानस हो चाहे बाह्य हो, दोनों कर्तव्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक है, विधि का सफलता वहां है, यहां नहीं, कहां, जहां पर विधि वाक्य सुनने के बाद में कुछ कर्तव्य सामने आ जाता है वहां विधि की सफलता है। तत्र ही विधे साफल्यम, विधि का साफल्य सफलता वहां है, कहां, यत्र विधिवाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेक, जहां पर विधिवाक्य श्रवण श्रवण मात्र जो उत्पन्न विधिवाक्य सुनने से जो ज्ञान हुआ विज्ञान से, अतिरिक्त रूप से पुरुष प्रवृत्ति गमित, पुरुष का प्रवृत्ति होगी अतिरिक्त रूप से, जैसे स्वर काम हो इज्जत सुनने के बाद में इतने ज्ञान तो हो गया, होने के बाद भी पुरुष की प्रवृत्ति होती है यज्ञादि में, वहां विधि सफल है। यत्र ही विदेश तत्र ही विदेश आपल, विधि का सफलता वहीं है, आत्मवाक्य में नहीं है, वहां सफलता है विधि का, विधि की सफलता वहीं है साफल। यत्र विधिवाक्य श्रवण मात्र जनित, विधिवाक्य श्रवण मात्र से जो जनित उत्पन्न विज्ञान है, उस विज्ञान से विज्ञान व्यतिरिक, उस विज्ञान से अतिरिक्त रूप से, अतिरिक्त रूप से पुरुष प्रवृत्ति गम्यते, खाली जानने मात्र से नहीं, जानने के बाद जो पुरुष की प्रवृत्ति जाना जाता है, वहां पर विधि की सफलता है। यथा जैसे दृष्टांत, कहां विधि की सफलता है, कहां दर्श पूर्णमास अभ्यम स्वर्गगामी यज्ञ, तो बोला जाता है क्या इतने ज्ञान हो गया, दर्श पूर्णमास यज्ञ करने से स्वर्ग मिल जाएगा, ज्ञान हो गया इतने मात्र से फल मिलेगा नहीं, आगे प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और तत्वमसी आदि में सुनने के बाद कुछ करना बाकी नहीं होता, इसलिए वहां विधि नहीं है। विधि की सफलता वही है, वाक्य जनित वाक्य श्रवण के बाद में जो ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में कुछ कर्तव्य सामने आएगा, कुछ कर्तव्य प्रयत्न करेगा, वहां विधि की सफलता है, और यह विधि नहीं है आत्म विषय ज्ञान में, यही कहना है। इत्यादि में विधि की सफलता है। टिप्पणियां हैं एक दो तीन, एक में कहा विधिवादी नाम संप्रतिपत्त्यर्थो ही शब्द, तत्र ही विधिवादी का ये माने संप्रतिपन्न है, विधिवादी इसको मानता है इस वाक्य को, विधिवाक्य सुनने के पश्चात ज्ञान के बाद उस पुरुष की प्रवृत्ति होती है, यही कहा विधिवादी नाम जो विधिवादी है पूर्व पक्ष, उसका संप्रतिपत्ति अर्थ ही शब्द, उसके माने द्वारा मानने वाला मनन के योग्य जो होता है वही लगा के बोला, वही भाई विधि की सफलता तो वही है जहां पर विधिवाक्य सुनने के बाद में आगे पुरुष की प्रवृत्ति होती है विज्ञान से अतिरिक्त रूप से, वहां विधि की सफलता है। एक दो नंबर टिप्पणी कहते हैं, मात्र पद दिया हुआ है विधे साफल्यम, यत्र विधिवाक्य श्रवण मात्र, मात्र क्यों दिया तो कहा, टिप्पणी छूट गई एक नंबर की ओर, वाक्योत्थ ज्ञान अतिरिक्त से यागादे विधेयत्व तैरिष्यते, क्यों पूर्वादि इनके द्वारा माना जाता है क्या, वाक्योत्थ ज्ञान से अतिरिक्त रूप से यागादि का विधेय होता है, यागादि विधेय होते हैं वहां, माने स्वर्ग काम ये जाते हैं वाक्योत्थ ज्ञान हो गया, इतने से अतिरिक्त रूप से यागादि का विधान किया जाता है, यागादि विधेयत्व तैरिष्यते, पूर्वादियों को माना जाता है, मानते हैं पूर्वादि लोग इसको, माने केवल वाक्य श्रवण मात्र से बैठा नहीं, आगे यागादि का विधान होता है, न तस्य इति भाव तैरिष्यते, न तस्य इति भाव क्या, दो नंबर आएगा अभी, एक नंबर में बाकी है, वाक्य तो ज्ञान अतिरिक्त से भी आ गया विधेयत्व तैरिष्यते, न तस्य इति भाव, वाक्य तो ज्ञान मात्र कोई वो स्वीकार नहीं करते, वो स्वर काम ये जाता है, इतना ज्ञान हो गया वाक्य सुन करके, इतने मात्र उनको द्वारा स्वीकार नहीं है, स्वीकार क्या है, आगे यागादि का विधान स्वीकार है पूर्व पक्ष को, इसलिए विधि की सफलता वही है, ये सिद्धांत ने कहा। दो नंबर में कहा सिद्धार्थ बोधि वाक्य व्यावर्तन, व्यावर्तन का जो मात्र शब्द लगा दिया ना, जो सिद्धार्थ बोधि वाक्य तत्वमसी आदि वाक्य है सिद्ध विषय को ज्ञान कराने वाले वाक्य को, उसके व्यावृत्ति के लिए मात्र लगा दिया, यही है। ये कहा तत्र ही विधि साफल्यम यत्र विधिवाद के श्रवण मात्र जनित विधिवाद के श्रवण से अतिरिक्त भिन्न विज्ञान व्यतिरिका पुरुष प्रवृत्ति गम्य थे। पुरुष प्रवृत्ति क्या है? तीन नंबर टिप्पणी में कहा अनुष्ठानम अतिरिक्त अनुष्ठान होता है, खाली विज्ञान मात्र से काम नहीं चलता, आगे अनुष्ठान करना पड़ेगा उनको स्वर्ग पाने के लिए, वहां विधि की सफलता है। और केवल सिद्धार्थ बोधि वाक्यों में विधि की सफलता नहीं, इसलिए विधि नहीं। यहां जहां वेदांत वाक्यों में जहां लिंग आदि आते हैं, तब्यत हो लोट हो लिंग हो या आते हैं, वहां पर अर्ह अर्थ में होता है। किस अर्थ में? योग्य अर्थ में, विधि में नहीं। ये कहा ठीक है ना इसकी ठीक है। तत्र नयर्थम एव स्वयं व्याचस्ते, जो नय का विषय है ना, न करके भाष्य में कहा प्रतिज्ञा भाग है और हेतु भाग होगा अर्थांतराभावात। तत्र नयर्थम स्वयं व्याचस्ते कहते हैं, नय का जो अर्थ है न बोला सिद्धांति ने, उसके व्याख्या स्वयं करते हैं सिद्धांति। तत्र तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं तत्र प्रतिज्ञा हेतु भाग और मध्य, ये वाक्य में प्रतिज्ञा और हेतु दो भाग है, न जो है प्रतिज्ञा है और अर्थांतराभावात हेतु है, अन्य विषय नहीं हो सकता। ये कहना है उपासना आदि विषय हो नहीं सकता, न जो है प्रतिज्ञा है और अर्थांतराभावात हेतु है, प्रतिज्ञा हेतु भाग और मध्य कहा। तो व्याचस्ते न च कहा, नयन जो नकार था ना न, उसका अर्थ करते न च आत्मा इत्य उपासित थी अपूर्व विधि, आत्मा इत्य उपासित अपूर्व विधि न, यह अपूर्व विधि नहीं है। आगे हेतु बताएंगे, अकस्मात पूछेगा क्यों नहीं है तो हेतु बताएंगे सिद्धांति। ठीक है देखें, शाब्द ज्ञान वतो विषय अभावात न विधि विधि संभवती, अविद्या तत्कारी निवृत्त स्वयं फलावस्थ स्वरूप फलावस्थत्वाच्च। ये सिद्धांत बोले जो शाब्द ज्ञान वाला होगा, तत्वमसी आदि वाक्य सुनने वाला व्यक्ति, शाब्द ज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा, शब्द जन्य ज्ञान हो गया, सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले जो ज्ञान कराने वाले वाक्य हैं तत्वमसी आदि, शाब्द ज्ञान बतो जो शब्द ज्ञान वाला व्यक्ति है, इस अधिकारी विषय भाव तो उसका विषय नहीं रहेगा आगे, कोई विषय नहीं, वो स्वयं ही वो रूप है, वो विषय भाव न विधि, उसमें विधि नहीं होती है शाब्द ज्ञान वाले को, न विधि संभवती, विधि न संभवती, विधि की संभव नहीं है वहां। अविद्या तत्कारी निवृत्त हो, शाब्द ज्ञान से अविद्या और उसका कार्य शरीर आदि माने अविद्या का कार्य मिथ्या जगत की निवृत्ति हो गई शाब्द ज्ञान से, अविद्या तत्कारी निवृत्त हो स्वयं फलावस्थत्व आचार, स्वयं फलावस्थ फल फल और अलग अतिरिक्त नहीं, स्वयं फलावस्थ है, मैं ब्रह्म होकर के रहेगा, स्वयं फलावस्थ हो जाता है, इसलिए वहां विधि नहीं हो सकती है। शाब्द ज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा, सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले जो शब्द हैं उससे तज्जन्य जो ज्ञान का विषय, उसमें विषय नहीं होता उसका, जिसका भाव न विधि संभवती, विधि नहीं हो सकती है। अविद्या तत्कार्य निवृत्त, अविद्या और उसका कार्य की निवृत्ति हो जाने पर, शाब्द ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति और उसका कार्य की भी निवृत्ति हो जाने पर, स्वयं फलावस्थत्व, स्वयं फलावस्थ रूप में हो गया वो जो ब्रह्म है, स्वयं हो गया वो, अविद्या के कारण जीवत्व था ना, अविद्या उसका कार्य अंतकरण आदि की निवृत्ति होने पर स्वयं फलावस्था हो गए, इसलिए वह विधि संभव नहीं है, यह सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। पांच की टिप्पणी, चार पहले चार फिर पांच, चार अनुष्ठेय बाबत विषय बाबत अनुष्ठेय बाबत, जैसे स्वर्ग काम यजता आदि में आ गया अनुष्ठेय पदार्थ रह जाता है, या अनुष्ठेय कुछ भी नहीं रहता साफ ज्ञान वाले के पास, विषय बाबत माने अनुष्ठेय बाबत बोल दिया। पांच के फलावस्थत्वाच, पांच के टिप्पणी में कहते हैं फलावस्थत्वाच मुमुक्षुर इष्टम पुमर्थ रूपम यत कैवल्यम ब्रह्म, मुमुक्ष को इष्ट क्या है, पुरुषार्थ क्या है उसका, तो कैवल्य स्वरूप ब्रह्म वही इष्ट है उसको, केवल हो जाना एक कैवल्य रूप जो व्यापक हो जाना, ब्रह्म माने व्यापक केवल हो जाना, यही है तस्य तत्स्वरूपत्वात, उसका वही स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप है उपासक का, ये जो ज्ञानी का वही स्वरूप है, इसलिए आगे कुछ कर्तव्य होता नहीं वाक्य सुनने के बाद, ज्ञान के बाद माने यज्ञादि विधि में वाक्य सुनने की यजेता आदि विधि में वाक्य सुनने के बाद वह कर्तव्य होता है, याग आदि अनुष्ठान करना पड़ेगा तब फलावस्था में पहुंचेगा वो, यहां ऐसा नहीं, यही कहा। हेतु भागम प्रश्न पूर्वकम विरोधते, हेतु भाग है भाष्य में अर्थांतराभावाद हेतु भाग है, न ये जो प्रतिज्ञा भाग था और अर्थांतरावाद हेतु भाग है, उसके प्रश्न पूर्व व्याख्या करते हेतु वाक्य कस्माद ये प्रश्न किया पूर्ववादी ने, क्यों नहीं है विषय अर्थांतर क्यों नहीं होता या पूर्ववेदी क्यों नहीं हो सकती, तो उत्तर दे रहे हैं आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेक, ये जो वाक्य जनित विज्ञान क्या करेगा, ये आत्मा का आत्मस्वरूप का कथन अनात्मा का प्रतिषेध दो कार्य को छोड़कर व्यतिरेक अर्थांतर से कर्तव्य से मानस से बाह्य से अभाव, चाहे मानस हो कर्तव्यांतर चाहे बाह्य हो दोनों का अभाव हो जाता वहां, कोई कर्तव्य नहीं रहता उसके पास वाक्य सुनने के पश्चात, वाक्य सर्वमात्र जो ज्ञान होगा उससे दो ही काम होता है कि आत्मस्वरूप का कथन अनात्मा का प्रतिषेध, ये दो को छोड़ करके अतिरिक्त कोई मानस कार्य भी कर्तव्य भी नहीं है और बाह्य कर्तव्य भी नहीं रहता उसका। ठीक है पांच ठीक है अच्छा पांच बार चुपटे छोड़ा अच्छा मुमुक्षोर इष्टम पुमर्थ रूपम यद कैवल्यम तस्य ब्रह्म तस्य स्वरूपत्वात्, मुमुक्षु को जो इष्ट है पुमर्थ स्वरूप ब्रह्म जो कैवल्य ब्रह्म है उस ज्ञानी का वही स्वरूप है, वो भिन्न नहीं है वहां। अज्ञान मात्र विवहे तत्वाद, केवल अज्ञान का व्यवधान था ब्रह्म में और हम अपने में, तो वो वाक्य जन्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अज्ञान मात्र विवहितत्वात् ज्ञानादेव तन्निवृत्ति, जब ज्ञान हो गया शाब्द ज्ञान तत्व से जन्य वाक्य जन्य ज्ञान से उसकी अविद्या की निवृत्ति हो गई, उसी का व्यवधान था, दोनों एक ही व्यक्ति थे, अविद्या के कारण भेद माना गया था अविद्या अज्ञान मात्र विवहितत्वात् ज्ञानादेव तन्निवृत्ति, ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो गई होने से तस्य च वाक्यजन्यत्वेन विधि अनधीनत्व, तो वाक्य जन्य होने के विधि के अधीन नहीं है वो। अच्छा यदि अनुशय अभाव, इसलिए अनुशय कुछ रहा नहीं उसको, इसलिए विधि असिद्धेर वेदांतेषु, विधि असिद्ध होने से वेदांतों में विधि की असिद्धि होने से तद उक्तिर अयुक्त, विधि के कथन करना अयुक्त है, तुम कहते ना विधि विधि विधि विधि नहीं है, विधि असिद्ध है, विधि होने सकती वेदांत में कहा। अच्छा ठीक है देखें आत्मोपदेश है ना अनात्म निषेध द्वारा, आत्मा को उपदेश जब होता है तत्वमसी के द्वारा, तत्वमसी आदि वाक्य आत्मा को उपदेश करने वाले हैं, आत्मोपदेश है ना आत्मा को उपदेश के द्वारा अनात्म निषेध द्वारा जो अनात्मा है उसके निषेध हो जाता है उसके माध्यम से, वाक्योथ ज्ञान अतिरिक्त ना वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे अतिरिक्त रूप से वहां कर्तव्य नहीं है, मानस कर्तव्य भी नहीं बाह्य कर्तव्य भी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं होता, ये कहा पूर्वादि कहेगा कर्तव्यांतराभावे भी वाक्यजन्य विज्ञान विधेय, कर्तव्य नहीं है तो वाक्यजन्य विज्ञान उसी की उपासना करे फिर वही विधेय हो, पूर्वादि बोला यदि आशंका तत्र ही विधेय साफल्य, अरे बाबा विधि की सफलता तो वहां है जहां वाक्यजन्य ज्ञान के बाद में कुछ कर्तव्य होता है, याग आदि करना पड़ता है स्वर्ग काम येता में, वाक्य सुनने मात्र ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, ज्ञान के बाद कर्तव्य होता है वही विधि सफलता है स्वर्ग काम येता आदि में, तत्वमसी आदि में विधि की सफलता नहीं है। ठीक है आगे ठीक है दृष्टांत भी वाक्योत्थ ज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्ति असिद्धा, दृष्टांत आपने दिया एजेत स्वरो काम इत्यादि दृष्टांत दिया है, जैसे वहां पर वाक्य की सफलता है कहा था या विधि की सफलता बताया था, वहां भी विधि की आवश्यकता नहीं था, पूर्वाज को बोलता है दृष्टांत भी दृष्टांत है स्वर्ग काम जैसे वाक्य है उसमें भी वाक्य तो ज्ञान अतिरिक्त वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा स्वर्ग काम जैसे वाक्य सुनने के बाद जितना ज्ञान होगा वाक्य तो ज्ञान वाक्य जन्य ज्ञान के अतिरिक्त रूप से पुरुष प्रवृत्ति असिद्ध, पुरुष की प्रवृत्ति वहां भी नहीं होती है स्वर्ग काम जैसे में, ऐसे पूर्वादि कहे तो सिद्धांति कहते हैं नहीं, कहा सिद्धांत बोलते नहीं दर्श पूर्णमास विधि वाक्य जनित विज्ञान दर्श पूर्णमास अनुष्ठानम, केवल इतना ही नहीं समझना दर्श पूर्णमास विधि वाक्य जनित विज्ञान वैभव, दर्श पूर्णमास काम हो येता स्वर्ग काम हो दर्श पूर्णमास अभ्याम ये जनित वाक्य जन्य जो विज्ञान होगा उतने मात्र से, दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान नहीं हो सकता, केवल ज्ञान मात्र से दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान नहीं हो सकता। क्यों कहते हैं, वो अनुष्ठान में तच्च अनुष्ठान, जो दर्श पूर्णमास का जो अनुष्ठान होगा ना, तत्मान अनुष्ठानम, वो अनुष्ठान अधिकारी आदि अपेक्षा अनुभावी कहते हैं, अधिकारी आदि का अपेक्षा रखेगा, मेरे लिए कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण हूं, अमुक हूं, अमुक व्यय वाला हूं, अधिकारी आदि की अपेक्षा रखता है अनुष्ठान, केवल वाक्य सुनने मात्र से फल नहीं मिलने वाला है, अधिकारी आदि की अपेक्षा रखता है अनुष्ठान। तच्च चार की टिप्पणी में कहा उक्तानुष्ठानम, च जो अनुष्ठान है वह अनुष्ठान दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान अधिकारी आदि अपेक्षा अनुभवति, अपेक्षा मने अपेक्षावत, अपेक्षा वाला होता है, अपेक्षा वाला होता है अनुष्ठान, अधिकारी आदि चाहिए वहां तभी अनुष्ठान होगा, केवल वाक्य सुनने मात्र से ज्ञान मात्र से अनुष्ठान नहीं होता, अनुष्ठान के लिए आगे अधिकारी आदि की अपेक्षा होगी, वहां विधि है, ठीक है ना। न तू यहां नहीं है, नेति नेति को निषेध कर दिया है आत्मविज्ञान की तरफ, न तू यहां नहीं, नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनते विज्ञान व्यतिरेक, जो आत्मा का प्रतिपादक वाक्य है, नेति नेति आदि कहने वाले वाक्य आत्मा का प्रतिपादक वाक्य है, मन इतर व्यावृत्ति रूप से किस रूप से आत्मा का प्रतिपाद करे, इतर व्यावृत्ति रूप से, ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके सारे निषेध करने के बाद जो अवधि रूप रहेगा आत्मा सिद्ध करना है, तो न तो नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनज विज्ञान व्यतिरेक, आत्मा का प्रतिपादक जो वाक्य है उससे उत्पन्न विज्ञान से अतिरिक्त रूप से कर्तव्य नहीं रहता, ही कहना है दर्श पूर्णमास आदि वत् पुरुष व्यापार न संभव है, जैसे दर्श पूर्णमास आदि वत् स्वर्गामो एजे तक आने के बाद में आगे पुरुष के व्यापार होती है, यहां व्यापार संभव नहीं है, बाकी नेति नेति के द्वारा जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान के होने के बाद में व्यापार समाप्त है, उसमें और इसमें अंतर है, वहां विधि सफल है जहां पुरुष का प्रयत्न होगा, बाकी जनित विज्ञान के बाद भी कुछ कर्तव्य करेगा वहां पर विधि है, किंतु यहां वाक्य सुनने के बाद में जो ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद कर्तव्य नहीं रहता है यहां, इसलिए यहां विधि नहीं। एक सर्व व्यापार उपशम हेतुत्वाद, ये जो नेति नेति के द्वारा आत्मा ऐसी स्थिति में जाता है, सभी व्यापार के उपशम का कारण बनता है, सर्व व्यापार उपशम हेतुत्वाद तद वाक्य जनित विज्ञान से, वो जो वाक्य नेति नेति आदि वाक्य जनित विज्ञान होगा वो तो सारे व्यापार के उपशम का कारण है, सारे व्यापार का अभाव कर देते हैं उसके कारण है, आगे व्यापार कराने वाले नहीं है वाक्य, सुनने के बाद आगे कोई व्यापार करेगा नहीं होता, ऐसा है नहीं। उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनक, जो उदासीन विज्ञान है नेति नेति द्वारा जो ज्ञान होगा उदासीन ज्ञान होगा, प्रवृत्ति नहीं होती उसमें, इसलिए उदासीन जो विज्ञान होता है वो प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति का जनक नहीं होता। एक कहा अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तक का दूसरे हेतु देते हैं, देखो अपने में जो अब्रह्मत्व बुद्धि थी, अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रखी थी, अपने को मैं ब्रह्म नहीं हुआ ऐसा मान्यता थी, और अनात्मा जो शरीर को आत्मा मान बैठा था, उसके निवर्तक होता है वाक्य, तो जो नेति नेति आदि वाक्य जो होते हैं ना, ये अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्व, जो अपने में जो अब्रह्म बना के अनुभव है, मैं ब्रह्म नहीं हूं मैं एक जीव हूं ऐसी भावना, और अनात्मा में आत्मबुद्धि थी, शरीर आदि में जो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रखी थी, उस ज्ञान के निवर्तक होता है वाक्य नीति नीति आदि वाक्य। ठीक है, अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्व, अच्छा जो अब्रह्म और अनात्म भाव है उसके निवर्त ये निवृत्ति करने वाला होता है विज्ञान। टिप्पणी छह नंबर की अब्रह्मणी ब्रह्म ज्ञान, अब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान था इसको, और एवं उत्तरोत्तर माने अनात्मा में आत्मज्ञान, उत्तरोत्तर माने वही लेना अनात्मा में आत्मज्ञान, इसके निवर्तक होता है नेति नेति आदि वाक्य, प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। क्यों, एक विवाह द्वितीय श्रुति बोलते एक ही है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है अद्वितीय तत्त्वमसि, तुम तो वही हो यह नहीं हो, इत्येव आदि वाक्य इत्यादि वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य जन विज्ञान जो होते हैं वो तो अब्रह्मत्व की और अनात्मा की निवृत्ति कराने वाले होते हैं। वाक्यानाम एक नंबर टिप्पणी का ज्ञान द्वारा वाक्यानाम, ज्ञान के द्वारा वाक्यों में, वाक्य तो निवृत्ति कराने वाले ने ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा वाक्यों में निवृत्ति निवर्तकत्व आ जाएगा, अब्रह्मत्व अनात्मत्व का निवर्तक बनेगा वाक्य कब, ज्ञान के माध्यम से, अथवा ज्ञानानाम वाक्य जन ज्ञानानाम जो नेति नेति आदि वाक्य जन ज्ञान जो होते हैं ये तो इसके लिए होते हैं, तत्वशी आदि वाक्य जो होते हैं ये सब इसके लिए होते हैं। न तन निवृत्तो प्रवृत्ति उपदे, जब अनात्मा में आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो गई, अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि की निवृत्ति हो गई, अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि थी, वो निवृत्ति होने पर, तन निवृत्त उनकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति न उपत्ते थे, प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। क्यों? विरोधात्, मिथ्या ज्ञान और वास्तविक ज्ञान दोनों का विरोध होता है। अब्रह्म तो मिथ्या ज्ञान था, अनात्मा में आत्मबुद्धि, अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि ये मिथ्या ज्ञान था, और वास्तव में ब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि और अनात्मा तो बुद्धि निकल गई, ब्रह्मबुद्धि हो गई, तो एक सत्य ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान है, दोनों का विरोध होता है। ठीक है, विरोधात् दो नंबर की टिप्पणी है, विरोधात् प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवृत्ति, और प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, ये दो, प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, ये दोनों का मिथो विरोधात्, परस्पर विरोध है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कराने वाला हम ब्रह्माश्वी आदि नेति नेति आदि वाक्य जन्य ज्ञान, वो निवृत्ति वाला ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति वाला, और प्रवृत्ति अनात्मा में आत्मबुद्धि कराने वाला, प्रवृत्ति कराने वाला मिथ्या ज्ञान, प्रवृत्ति कराने वाला प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, ये दोनों में विरोध है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, और जब तक प्रवृत्ति होगी तो मिथ्या ज्ञान रहेगा, यही है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, यही है। प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निवर्तक वाक्योत्तर ज्ञान और विरोधात् सह अनावस्थानात्, अथवा दूसरी तरह व्याख्या करना, प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान के निवर्तक जो वाक्य होगा, प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान का निवर्तक वाक्य, ये दोनों का प्रवृत्ति वाक्य और मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति वाक्य, दोनों का ज्ञान और वो दोनों ज्ञानों का विरोध होने से सह अनावस्थानात्, मान साथ साथ रहने से प्रवृत्ति भी होती रहे और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति भी हो जाए, एक साथ होना संभव नहीं है। नहीं मिथ्या ज्ञान मृत प्रवृत्ति, मिथ्या ज्ञान के बिना प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। न तो तत् सम्यक ज्ञान सहावस्था तो महती, वो तत्माने मिथ्या ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है सम्यक ज्ञान के साथ एक साथ रहना संभव भी नहीं, उसका सम्यक ज्ञान के साथ में मिथ्या ज्ञान का एक साथ होना संभव नहीं। तद निवर्तित्वाद, क्यों? सम्यक ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान निवृत्त होता है, ये बता दिया, टिप्पणी होगी। ठीक है, फिर करेंगे, समय हो गया है, रख लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।